بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا. با استعانت از خدای متعال در بحث اثبات سوقای دلیل شرعی بودیم که ادامه بحث رو خواهیم داشت. در عرض کردیم که دو قسم از وسائل رو برای اثبات صغرای دلیل شرعی داریم: یک، اثبات وسائل اثبات وجدانی که سه دسته بودند، عرض کردیم تواتر، وسائل که در اینجا وسائل یقین موضوعی استقرایی رو مورد اشاره قرار دادیم، یکی تواتر، اجماع و سیره. بحث اول در تواتر بود که گذشت، به بحث دوم رسیدیم که بحث اجماست. مرحوم شهید سر رضوان الله تعالی علیه اینجا ابتداعا اشاره می فرمایند که وجوه اثبات حجیت اجماع چند تا چیز هست. یکی این که به حکم عقل تمسک کنیم، که حکم عقل به این است که شارع دخالت بکنه برای جلوگیری از اجتماع فقها و علما بر خطا. اگر عقل چنین حکم رو داشته باشه، ما به اون میگیم قاعده لطف. وجه دوم برای اثبات حجیت اجماع این است که ما بگیم دلیل شرعی بر حجیت و لزوم تعبد ما داشته باشیم به مفاد این محتوا. و اخرى على اساس قیام دلیل شرعی على حجیت الاجماع و لزوم تعبد به مفاده، همونطور که مثلا برای خبر واحد، خبر ثقه ما دلیل داشته باشیم. وجه سوم دیگه بر بحث تعبد نیست، بلکه اخباری و شهادتی از جانب معصوم وارد بشه، به ما برسه، اما نه اینکه بگه که شما تعبد بکنید به محتوای خبر اجماع، بلکه بگه که این اجماع با محتوای اجماع با واقع مخالفت ندارد. همونطور که این حدیث مشهور گویای این هست، محتوای دلالی اون این است که لا تجتمع امتی علی خطأ. در اینجا اخبار و شهادت به عدم مخالفت مضمون اجماع با واقع نقل شده. وجه چهارم این است که ما بگوییم اجماع کاشفیت داره، به اعتبار کاشفن عن دلیل شرعی، کاشفیت اجماع از دلیل شرعی. خب پس اینجا ما با چی کار داریم؟ این تعبیر رو میارن، میگن لأن المجرمین لا یفتون عادتا الا بدلیل فیستکشفوا بالاجماع وجود دلیل شرعی علل حکم شرعی. پس ما اینجا داریم میگیم که این اجماع مردم همینطوری، علما همینطوری فتوا نمیدن. اینها آدمای ملتزمی هستن، متعهدی هستن، دروغ نمیبندن، بنابراین یک حکمی رو که به نحو اجماعی کردند، ولو اینکه مستندی به ما اراد ندادند، اما ما کشف میکنیم از یک دلیل شرعی. خب پس چهار وجه عرض شد: این که حکم عقلی داشته باشیم باید از اجماع تبعیت کرد، به لزوم دخالت شارع برای جلوگیری از اجتماع بر خطا، دوم دلیل شرعی بر تعبد به محتوای اجماع، سوم اخبار به عدم مخالفت محتوای، چهارم با اینها متفاوت بود، کاشفیت اجماع از این که یک دلیل شرعی وجود دارد. خب اینجا جای این سوال هست که این چهار وجه با هم چه فرق دارن. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه سه وجه اول رو متمایز و متفاوت از وجه چهارم میبینند، لذا در اشاره که میفرمایند دو فرق رو در بین اینها مورد اشاره قرار میدن. یکی این که این سه وجه نخست یک جور کشف مباشری از حکم میکنن، خودشون دارن میگن حکم این است، اما دلیل چهارم با محتوا کار نداره، نمیگه که چون این محتوایی مورد در واقع وضع اشاره قرار گرفته، این به صورت غیر مباشری داره القای محتوا میکنه، و به تعبیر دیگر تعبیر این سه وجه اول به صورت مباشری از خود حکم کشف میکنن، اما وجه چهارم به صورت غیر مستقیم. چرا؟ چون که کشف میکند از وجود دلیلی بر حکم شرعی. اون دلیل البته میتواند دلیل شرعی باشد، این وجه چهارم میگوید یک دلیل شرعی بر حکم وجود دارد. و الفرق بین الاساس الرابع لحجت الاجماع و الاسس الثلاثه الاولى، پس این چهارمی با سه تا فرق وایزی دارد. ان الاجماع علی الاسس الاولى یکشف عن الحکم الشرعی مباشره، پس این چهارمی چی؟ یعنی غیر مباشر است. و یکشف عن وجود دلیل شرعی علی الحکم، واسطه پیدا میشه اون دلیل شرعی. فرق دوم چیست؟ فرق دوم این است که اونها بحث میکنن، فحص میکنن از دلیل غیر شرعی. و البحث عن حجیت الاجماع علل اسس سلاست الاولا یدخل فی نطاق البحث عن دلیل غیر شرعی علل حکم شرعی. اما این وچه چهارم چی؟ برعکس، کاشف از یک دلیل شرعی است برای شرعی. یعنی چی؟ یعنی این که ما اونجا درست است، در اونجایی که حکم عقل بود که مشخص بود غیر شرعی است، در اونجایی که قیام دلیل شرعی است یا در اونجایی که اخبار و شهادت هست، اونجا هم ما دلیل شرعی پیدا نمی کنیم که حاکی از حکم شرعی باشد. به تعبیر دیگر همین که گفتیم کاشفیت اون سه وجه مباشریه، یعنی اصلا دنبال دلیل شرعی نبود، از یک وجه دلیل غیر شرعی استفاده می کنیم. خب در واقع اینجا معیار ما این است که ما دلیل شرعی پیدا کنیم، نه در اونجا مستقیم متوجه حکم میشیم و به تعبیر ایشان بحث یدخل فی نطاق البحث عن دلیل غیر شرعی علی الحکم شرعی. خب نکته دیگری که ما اینجا داریم در ادامه بحث، مرحوم شهید سعد به این بحث میپردازند. خب اگر ما قرار است به بحث اجماع بپردازیم، یک نوع ملازمه اینجا در بین است که اگر پذیرش اجماع رو ما بگیم قابل قبول است و حجت است، این حجیت چگونه ما را به حکم میرساند؟ یک ملازمه اینجا وجود باید داشته باشد. خب اون ملازمه چگونه بحث میشود؟ چه طرحی درباره اون طرح میشود؟ گفته میشود که ملازمه سه قسم است. ملازمه گاهی عقلی است، گاهی عادی است و گاهی اتفاقی. مرحوم شهید سعد این تقسیم رایج رو نمیپذیرند. میفرماید چرا چون این میگویید ملازمه عقلی، عادی، اتفاقی؟ در واقع باید گفت همیشه ملازمه عقلی است. شما ملازمه رو که فهمیده، عقل است که میفهم ملازمه عقلی است. در اما آیا کلن اون ملازمه عادی و اتفاقی رو ما کنار بنهیم؟ یا اینکه نه، ببینیم مراد مشهور و تقسیم رایج از این ملازمه چیست که چون این میگویند. پس هر سه شکل رو ما در واقع میگوییم که ملازمه به نحو عقلی است، اما نوع ملازمه متفاوت است. در واقع تفسیر دیگر ما باید از این تقسیم ارائه بدهیم. تقسیم مزبور به صورت مستقیم بر اساس تقسیم خود و ملاک ملازمه نیست، تنوع ملازمه نیست، بر اساس تنوع ملزوم است. در واقع ملزوم بر که تقسیم می شود. خب در ادامه شما می فرمایند که چگونه است، در چه صورتی ما میگوییم ملازم عقلی، در چه صورتی ملازم عادی، یا در چه صورتی ملازم اتفاقی است. ایشان میفهمن اگر تنوع شرایط به گونه متنوع باشد، محدود نباشد، به صورت مطلق هر نوع شرایطی که میخواد باشد، اینجا نام این رو میگذاریم یه جوری ملازم عقلی. فان الملزوم بنابراین تقسیم السلالی لها مرد هو فی الحقیقه لتقسیم المقسوم ملزوم لا الملازمه. چرا؟ فافای تعلیل است. فان الملزومه اذا کان از ذات الشیء مهما کانت ظروفه و احواله سمیت الملازمه عقلیتا، اگه در همه شرایط باشند خب می توانستیم بگوییم اینجا ملازمه دائمی است. در واقع می توانیم بگیم ما باید خارج از تعبیر کتاب عرض می کنم، اگر بخوایم تقسیم کنیم باید بگوییم گاه ملازمه دائمی است، گاه ملازمه عادی است، گاه اتفاقی است. ولی این ملازمه دائمی چون که در مربوط به همه شرایط است، ظاهرا به این مناسبت و تخلف پذیر نیست. این رو عنوان و حکم عقل بر این است که در اینجا تخلفی نیست، ملازمه عقلی معرفی شده است. اما چه بسا بر اساس معیاری که ایشان مورد نظرشون است و در ادامه الان بیشتر روشن می شود، باید این شق را بگویی ملازمه دائمی است، چون که در همه شرایط اذا کان ذات و شیء مهما کانت ظروفه و احواله، اینجا سمیت ملازمه عقلیت کل ملازمه بین النار و الحراره. خب به ویژه اگر این رو هم اضافه کنیم، به ویژه اگر این ملازمه دائمی رو محصول یک علیتی بدانیم، طبیعی است که این ملازمه رو با تسامح باید ملازمه عقلی بخوانیم، چرا که یک وجه علیتی وجود دارد و جدایی پذیری بین علت و معلول وجود ندارد و ملازمه دائمی و ذاتی است میتواند باشد. لذا ملازمه دائمی و غیر محدود به شرایط رو ما ملازمه عقلی بنامیم. با این توضیح میتوانیم دو شق دیگر رو هم معلوم کنیم که ملزوم اگر در مواردی باشد که غلبه شرایط در آن لحاظ شده باشد میتوانیم بگیم ملازمه عادی است، و اگر ملازمه به صورت نادری اتفاق بیفتد در ندرت این شرایط میگوییم ملازمه اتفاقی است. و اذا کان الملزوم شیء المنوط به ظروف متواجد فیه غالبا و عادتا سمیت الملازمه عادیتا، و همینطور در ندرت شرایط همینطور اتفاقی. و اذا کان الملزوم شیء المنوط به ظروف این قدیت تفق گاهی اوقات اتفاق میفته وجودها، فالملازمت و اتفاقیتون. خب نکته بسیار اساسی این است که تعبیر و دیدگاه مرحوم شهید صدر در این بحث تطبیقی چگونه است. در بحث در تطبیق در مصداق ملازمه در بحث اجماع، در باره ملازمه در اجماع رو ما ببینیم چه دیدگاهی دارن. ایشان می‌فرمایند که بین تواتر و ثبوت قضیه ملازمه نیست. اگر امری رو ما ببینیم مورد تواتر نقل می‌شود، ما نمی‌توانیم بگوییم که قضیه هم حتماً رخ ثابت است. و صحیح انه لا ملازمه بین تواتر و ثبوت القضیه، ولو اینکه تواتر باشد، آیا ما می‌توانیم حتماً بگوییم اون محتوای متواتر نیز مورد قبول است و واقع شده است؟ خیر، این نقل است، اون واقعیت است. ممکن است نقل با نقل متواتر با وقوع اون محتوا تلازم نداشته باشد. همینطور اگر با درجه این حکایت به حد اجماع برسد، باز هم همین گونه است. اگر اجماعی ما داشته باشیم، لزومی ندارد که محتوای اون هم حتما ثابت شده باشد. به تعبیر دیگر ملازمه بین اجماع و ثبوت قضیه نیست، فضلا عن الاجماع. با یه تعبیر کوچولو این رو اشاره می‌فرمایند. خب چرا چنین می‌گوییم؟ چون که به هر حال وقوع و ثبوت در خارج یک چیز است و نقل خبر و گزارش چیز دیگر است. ممکن است گزارش دروغ باشد، اشتباه باشد. البته ما با این مسئله مواجه هستیم که اگر اجماع یا تواتری وجود داشته باشد، خب احتمال صحت زیاد است، فرق می کند با احتمال یک نفر. پس بحث رو ما می بایست بر اساس اون مبنای احتمالات مورد تأمل قرار دهیم. بنابراین مرحوم شهید صدر در ادامه بحث به این می پردازند که کاشفیت اجماع رو در واقع خاصگاه شناسی کنند. پس خاصگاه کاشفیت اجماع چیست؟ خاصگاه کاشفیت اجماع تراکم احتمالات است. چرا میگوییم؟ چون که ملازمه‌ای وجود ندارد، ولی از این طرف میبینیم خب یک ظن قوی، یک اطمینان، بلکه یک یقینی میتواند در ما ایجاد شود. پس این کاشفیت رو ما باید تحلیل کنیم. کاشفیت از چه روست و از چه خاصگاهی برمیخیزد؟ منشأ آن تراکم احتمالات است. تراکم احتمالات میتواند ما را به یقین برسند. خب تراکم احتمالات چگونه حاصل میشود؟ ما میبینیم من در واقع منشأ تراکم احتمالات در اجماع چنین است که میبینیم فقها ها به صورت جدا جدا نسبت به یک موضوع فتوایی دادند. بعد که نگاه جامع میکنیم میبینیم که تعدد فتوا در یک موضوع رو ما شاهد هستیم فی الجمله. خب اینجا هر یک از این افتاد و فتاوای صادر از این بزرگواران یک احتمالی برای ما میآورد، گویی این که مستندی در اون حکم وجود ندارد. بنابراین اینجا هر یک از این فتاوا به مثابه قرینه عمل میکند، قرینه‌ای که احتمال صدق اون محتوا رو برای ما خاطر نشان میکند. بنابراین قرائن احتمالی به صورت جدا جدا احتمالهای ضعیفی هستند، اما هنگامی که بغل دست هم قرار میگیرند ما با تراکم احتمالات مواجه خواهیم شد که ناشی از تراکم قرائن و تکثر قرائن احتمالی خواهد بود و در صورت اجماع میتواند ما رو تراکم این احتمالات ناشی از تجمع قرائن احتمالی ما رو به یقین برسانند. خب در این میان ما لا یمکن و تلازم یعنی اثانی و ما نعلمه هو الاول علا اساس تراکم القیم الاحتمالی، قیم یعنی ارزش ها، این ارزش های احتمالی رو افزایش میدن و از اون طرف نتیجه این خواهد بود با تکثر این قرائن احتمال های ضعیف ضعیفتر میشوند و زوال الاحتمال المخالف لزعالته لا لقیام برهان على امتناع محتمله عقلا. دلیلی ما نداریم که محتوای مقابل محال باشد، چون که گفتیم ملازمه‌ای که وجود ندارد، از اون طرف هم دلیل بر بطلان و محتوا نداریم. اما هنگامی که یک دست از قیام و ارزش‌های احتمالی برجسته میشوند، بالا میرن، مانند یک طرف ترازو، طرف دیگر کاهش مییابند و به تعبیر ایشان زوال الاحتمال المخالف لزعالته، به خاطر این ضعف ها و این زعیل بودن و سست بودن و ضعف خود و اینها، اینها کاهش مییابند. فصحیح ربط و کشف الاجماع به نفس تراکم المذکور وفقا لحساب الاحتمالات. بنابراین ما همونطور که در تواتر همین مسئله رو داشتیم، اینجا هم وجود داره. در تواتر البته درجه میتواند با اینجا متفاوت باشند و هر کدام از اینها میتوانند متفاوت باشند. مفردات اجماع اخبارهای حدسی هستند، اما مفردات و عناصر تشکیل دهنده تواتر اونها اخبار حسی هستند. خب اون درجه احتمالش با این میتواند متفاوت باشد، اما نهایتاً ما می توانیم به یک یقینی در اینجا نیز دست پیدا کنیم. خب به تعبیر دیگر اگر کسی بخواهد اجماع رو کشف کند، خودآگاهانه یا ناخودآگاهانه از حساب احتمالات استفاده خواهد کرد. هنگامی که می بیند که فقهای بزرگواری فتاوای جداگانه دارند، برای او احتمال خطای اون اونها کاهش می‌یابد و خلاصه زوال می‌تواند پیدا کند. هر مقدار قرینه بیشتر باشد، قرائن احتمالی نیز می‌تواند قوت احتمال رو تقویت کند و تقوم الفکر فی تفسیر کشف الاجماع به حساب الاحتمال. پس مهم این است که این کشف اجماع، کاشفیت اجماع رو ما چگونه تفسیر کنیم. شما می‌فهمید بر اساس حساب احتمالات، به حساب الاحتمال. الا ان الفقیه لا یفتین بدون اعتقاد لدل شرعی عادتن. ما میدانیم که تک تک این فقها ها معمولا بدون فتوا، شأن اونها این است که بدون مستند سخن نگویند. همین که اونها فتوا داده اند، یک کشف احتمالی پیدا میکنیم که لابد اونها یک دلیلی داشتن. فیض آفتاب فهازا یعنی اعتقاد اولد دلیل شریف، خود فتوای اونها یعنی که یک حکمی با یک مستند وجود دارد. و هازل اعتقاد یحتمل فی الاصابه و الخطا معا، هرچند احتمال خطا و اصابه هر دو وجود دارد و در مجموع احتمالات کاهش می‌یابد. خب ما می‌بینیم که پس اینجا یک کاشفیتی داریم. در این میان ما با یک مشکلی مواجه می‌شویم. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه دو اعتراض رو اینجا مطرح کردند. مرحوم محقق اصفهانی اعتراض می‌کنند که یک، اگر در دو صورت، اگر اجماع کاشف از روایت در کاشف از وجود روایت خاصی باشه، دو تا فرض، یکی این که متکی بر یک روایتی باشه، صدور روایتی باشه و او مستند اجماع بوده باشه، این یه تحلیلی دارد. اگر کاشف از وجود روایت خاصی نباشه، اون هم تحلیل دیگر. اگر این کاشفیت از وجود یک مستند و روایتی باشه، خب ما میتوانیم از جهت صدوری و دلالی با اون بزرگواری که با تکیه بر اون فتوا داده است و فتوای او در کنار فتاوای دیگران تبدیل به اجماع شده است ما مناقشه کنیم. لزومی ندارد که استظهار ما با استظهار اون بزرگوار یکی بوده باشد، یا معلوم نیست که سند مقبول او نزد ما مقبول باشد، یا احیاناً معیار او برای قبول یک سند با معیار ما یکسان باشد. بنابراین معلوم نیست که ما این صورت رو بپذیریم. نکته دوم این است که اگر ما اجماع رو کاشف از وجود روایت خاص ندانیم، اینجا دیگه خب چگونه میتونیم از به حکم برسیم؟ هدف ما این بود که به حکم شارع برسیم. بنابراین دال بر حکم شارع نیست. ما از حکم شرعی رو چگونه میتوانیم کشف کنیم؟ الاولا به نقطتین الاولتین تالیتین اشکال میکنه. الاولا ان غایت و مایت تطلب و افتراض ان الفقه ها لا یفتون بدون دلیل ان یکونو، اگر میخواید به این تکیه بکنید که اونا بی سند حرف نمیزنن، نهایتش اینه که استندو الا روایتن و لیس من الضروره ان تكون الروا فی نظرنا لو اطلعنا علیها زارتا فی نفس ما استظهرا هو منها، و همینطور سندیت رو هم یا معیار قبول سند رو ما نمیتوانیم قبول کنیم. اشکال دوم ان الثانی ان اصل کشف الاجماع عن وجود روایت خاصت دالن علی الحکم لیس صحیحا، ما اصلا قبول نمی کنیم که این کاشف از یک روایتی باشه. خب چرا اصل این کشف رو قبول نمی کنید؟ لاننا ان کنا نجد فی مصادر الحدیث روایت من هذا القبیل فهیه واصلت من نفس الله بالاجماع، پس این که یا به ما رسیده یا نرسیده. اگه نرسیده ما چگونه بهش اعتنا کنیم؟ ما باید خودمون مستقیم اون رو مورد قبول و توجه و تفسیر قرار بدیم. و این کنون لا نجد شیئا فلا یمکن ان نفترض وجود روایتین، یا میرسیم یا نمیرسیم. اگه نرسیدیم خب نمیشه تمسک کنیم. این اجماع به خودی خود کاشف نیست، اون مدرک مهم بود که او در دست اون نیست. اگرم برسیم که اینم اوضاعش فرق میکنه. خب بنابراین ما باید این اشکال مرحوم محقق اعتراضی محقق اصفهانی رو مورد توجه قرار بدیم. خب آیا میتوان به این مسئله پاسخ داد؟ شایسته میفهم بله. ببینید شمای مرحوم اصفهانی اینجا تکیه رو بر کشف لفظ روایت دانستید، کشف لفظ حکم. نه، لازم نیست که ما به صورت لفظی حکم رو کشف بکنیم. یک چیز ملفوظ رو ما قرار لزومی نداره در از طریق اجماع به دست بیاریم. ما میتوانیم این رو بگیم که اجماع کشف از ارتکاز طبقات اولیه فقها بکنه. این نکته بسیار مهمه. ما یک واسطه ای رو میتوانیم پیدا کنیم بین حکم شرعی و اجماع. اون واسطه چیز؟ ارتکاز طبقات اولا متقدمین، روات دوران اولیه که از اهل بیت گرفتن، مهم این است که در زمان اونها آیا ارتکازی شکل گرفته است یا نه. اگر یک امری در ارتکاز عمومی آنها باشد، نیازی به کشف لفظ نیست. اگر اونها به صورت جدی باور دارند در قرائن عرفی، در اذهان ذهنیت عمومی اونها این است که فلان حکم شرعی مورد رضا، فلان امر حکم شرعی است، اینجا لزومی ندارد که حتما به صورت لفظ به او باور داشته باشند. همه اون محتوا رو قبول دارن. خب این اگر این ارتکاز وجود داشته باشد، یک نتیجه میتواند برای ما به ارمغان بیاند. اون این است که اگر این ارتکاز واقعا وجود داشته باشد، این کاشف از یک وجه شرعی است، کاشف از توجیهات لازم و کافی از برای حکم است، برای اینکه بگوییم یک دلیل شرعی وجود داشته تا شارع اونها رو بپسنده. خب در اینجا نیاز داریم تا به بحث دیگه بپردازیم با ذکر یک صلواتی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما می‌خوایم بریم به دنبال کشف اجماع. سوال در چه صورتی، در چه شرایطی ما می‌توانیم اون اجماع رو کشف کنیم، محتوای مجمع علیه رو کشف کنیم؟ آیا کاشفیت اجماع مطلق است یا منوط به شرایطی است؟ می‌بینیم که منوط به چند شرط اساسی است. یک، مرحوم شهید صدر چند شرط رو بیان می‌فرمایند. یک، اینکه اجماع مورد نظر ما مربوط و متصل به اون فقهای متقدم باشد و مربوط به دوران عصر روات باشد. یعنی اجماعی که ما الان ایجاد بکنیم، اگر در دوران ما یک اجماع شکل بگیرد، این حجیت نمیتواند داشته باشد. چرا؟ چون که کاشفیت اوست که میتواند این اجماع را ایجاد بکند. داخل پرانتز نکته خارج از کتاب را عرض کنیم، شکلگیری اجماع در تاریخ فقه و اصول رو میتوان به دوران صحابه و دوران خلفا بازگردان. وقتی که فقهای، حالا بنابر ادعای فقهای اهل سنت، اگر کتاب یا سنتی پیدا نمیشد، آنگاه خلفا و صحابه اقدام به صدور حکم به طرق دیگر میکردند، یا به طرق فردی. مثلا خلفا پس از این که میگفتن ما کتاب و سنتی پیدا نکردیم، حکمی رو انشاء میکردن و میگفتن هازا رعی، که بعد در ادوار بعدی در قالب‌های مختلفی این هازا رعی شعبه شعبه شد، در قالب استحسان، در قالب استصلاح، در قالب سد ذرایع، فتح ذرایع. و به طور نمونه بسیار از هازا رعی های عمر متکی بر در واقع سد ذرایع بود، اقدامات پیشگیرانه و نمونه‌های دیگر. قالب دوم این بود که به صورت جمعی اجماع شکل بدن در اون شورای خلیفه که 30 نفر حضور داشتن، 15 نفر مهاجر، 15 نفر انصار، بحث و بررسی میشد. نهایتا یک حکمی اگر از اون صادر میشد به صورت جمعی بود، میگفتن این اجماع است. اجماع در چه موقعی بود؟ موقعی بود که بنابر ادعای رایج اهل سنت، اینکه اگر کتاب و سنتی نبود، نوبت به هازا رأی، هازا اجماعیون و ایجاد اجماع میرسید. پس سخن از کاشفیت اجماع نبود، اجماع به تعبیر دیگر محصل بود و منشأ بود. اما فقهای شیعه اجماع را به عنوان یک منبع قبول نمی کردن تا در مکتب بغداد. لذا در مکتب حدیثی قم ما اصلا تعبیر اجماع رو سراغ نداریم. اما در مکتب نجف، مکتب بغداد، هنگامی که علمای شیعه امثال شیخ مفیدها، سید رضیها، شیخ طوسیها با علمای اهل سنت همنشینی و مباحثه و گفتگو داشتن، به عنوان مقابله با اجماع محصل و منشأ اونها، گفتن که اجماع به هنگامی میتواند قابل قبول باشد که کاشف باشد. در واقع اجماع شما رو ما قبول نداریم. چرا؟ اگر بخواهد اجماع درست باشد، اجماع باید کاشف باشد. پس از این، از این شرایطی که ذکر شد، این اجماع شکل علمی در علمای شیعه نیز پیدا کرد، ولی با تفاوت اساسی با موانع اهل سنت. خب لذا این اجماع اگر بخواهم بر این مسیر شیعی سیر بکنیم، این اجماع هنگامی تواند حجت باشد که کاشفیت داشته باشد، ولو کاشفیت غیر مستقل و با واسطه. خب این واسطه چیز از منظر شیعه‌سر می‌فرمایند این ارتکاز باید حاصل شود. ارتکاز این موقع حاصل می‌شود که وصل به فقهای متقدم و متصل به عصر رواد باشد. ولنبدأ بالجواب على النقطة الثانية فلنقول ان الاجماع من اهل النظر والفتوى من فقهاء عصر الغيبة المتقدمين لا نريد به ان نكتشف رواية على النحو الذي فرضه المعترض. خب در ادامه این توضیح قبلی لکه یبدو عدم ذکر فی کتب الحدیث والفقه قریبا، انما نكتشف به ارتکازا، این توضیحاتی قبلی که آمد. به تعبیر دیگهشان و جوهر و نکته فی المقام هو افتراض الوسیط بین اجماع اهل نظر و الفتوا. پس مهم است اون واسطه رو و هاذ الوسیط هو الارتکاز لدى طبقات سابقه. بنابراین نتیجه میگیریم که باید ما این رو به دست بیاریم تا اصلا اجماع بتواند جو تحقق پیدا کنه، اجماع حجت. شرط دوم این است که اجماع مدرکی نباشد. به تعبیر دیگر لا ان لا يكون المجمعون او جمله متعدم بها منهم قد سروا بمدرک محدد لهم بل ان لا يكون هناك مدرک معين، یا مدرکی نباشد یا اگر بود این گونه بخواهد باشد که بعضی از اونها قبول نداشته باشند. بنابراین در صورت وجود چون این مستندی ما ممکن است بگوییم که این اجماع اجماع واقعی نیست، اون واسطه ارتکازی نیست، بلکه از هم اون، چون که ما اجماع رو از وجود فتاوای بدون مستند تحصیل کردیم. اگر فتاوای با مستند باشد دیگه نام اون رو اجماع نخواهیم گذار. نعم فی هذه الحال که قد یشکل استناد المجمعین الی المدرک المعین قوتا فی، که نکته ظریفی رو اینجا میفرمایند که گاهی قد این اشکال ایجاد میشه که این چگونه است و یکمل ما یبدو من نقص. خب بعضی در برخی موارد این میتواند اشکال ایجاد شود و مثال زد ان یثبت فهم و معنا معین لروایه من قبل کل الفقهاء المتقدمین الغریبین من عصر تلک روایه ول متاخمین لها فان ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر في ظهور في ذلك المعنى نظرا لقرب اولئك. پس مهم این که اینجا اگر این قرب باشد ممکن است ما در فهم نیز تأملات دیگری داشته باشیم. شرط سوم چیز این که ما دلیل، پس معیار برای ما حصول ارتکاز بود. شرط سوم از همین جا ناشید می شود که ما دلیلی بر نفی اون واسطه و ارتکاز در زمان ائمه رواد نداشته باشیم. اگر دلیل داشته باشیم که چون این ارتکازی وجود نداشته، پس اون واسطه که کاشف است منتفی خواهد شد. مستند، شرط چهارم این که مستند محتوای اجماع فقط شرط باشد. اما اگر مثلا دلیل، این تعبیر رو هم عرض کنم از جهت کتاب، این شرط سوم که عرض کردیم دلیل بر نفی ارتکاز مذکور نداشته باشیم، به تعبیرشان الا توجد قرائن عکسیه تدل على انه في عصر الرواد المتشرعه المعاصرين لائمه عليهم السلام لا يوجد ذلك الارتكاز و رؤيه الواضحه. خب شرط چهارم این که مستند فقط شرط باشه نه دلیل عقلی. چرا؟ چون که ممکن است ما دلیل عقلی داشته باشیم. ان تكون المساله من المسائل التي لا مجال لتلقي حكم عادتا الا من قبل الشارع و اما اذا كان بالامكان تلقي من قاعده عقليه، یا اینکه چی، مثال تطبیق به تفریع بعضی احکام ثابت باشد، او كانت مساله تفریع قد يستفاد حكم من عموم الدليل او اطلاق فلا يتم اكتشاف المذكور. پس باید مستند فقط شرط باشد، نه دلیل عقلی، نه کبرای کلی دیگری که تفریع شده باشد و تطبیق بر یک مثال شده باشد. خب با صلواتی به بحث دیگری منتقل میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مقدار دلالت اجماع. خب ما گفتیم که اینجا واسطه‌ای نیاز داریم تا اجماع محقق شود و کاشفیتی پیدا بکند. خب اینجا سوال این است که اجماع چه مقدار کاشفیت دارد؟ ما عرض کردیم که معیار کشف اجماع و کاشفیت اجماع اون تجمع فتاواست، تجمع انظار اهل فتواست. اگر بر این معیار ما بایستیم و لوازم اون رو در نظر بگیریم، نتیجه این خواهد بود که هر مقدار که اتفاق بین علما وجود داشته باشد به همون اندازه اجماع کاشفیت خواهد داشت و نه بیشتر. لما کانک، پس معیار ما یک اختزای داره. لما کانک کشف الاجماع قائما علی اساس تجمع انظار اهل الفتوا علی قضیه واحده، این تمر تکیه ما بر اون تجمع و اون تراکم این اختزار دارد، مبنای حساب احتمالات بود که ما را به این مسیر انداخت. بنابراین باید لوازم این حساب احتمالات رو هم در نظر بگیریم. در نتیجه اختص بالمقدار المتفق علی ففی ما اذا اختلفت الفتوا بالعموم والخصوص لا يتم الاجماع الا بالنسبه لمورد خاص. بنابراین اگر اختلاف اینها به نحو عموم خصوص من وجه هست، فقط به اندازه‌ای که اشتراک و در میآید و در اون مورد خاص ما می توانیم این کاشفیت رو بپذیریم. اونجایی که تفاوت دارن اون بخش های متفاوتون فی یا به تعبیر دیگه غیر اجماعی حکایتگری ندارند. قرار بود حکایتگری بر اساس میزان احتمالی و قوت احتمال حجیت پیدا کند. خب اونجایی که غیر اتفاقی است، احتمال اونها باقی است، احتمال صحت اونها، اما مضعف نیز دارند، چون که بخشی از اونها این فتوا رو دارند، بخشی از اونها فتوای دیگر دارند، بنابراین همدیگر رو هم تضعیف میکنند. این رو باید در نظر. پس اون قدر مشترک و مورد خاص در عموم خصوص میتواند اجماعی باشد و کشف بشود، چنان که میتوانیم این تعبیر رو هم بپذیریم، مطرح کنیم که اصل حکم است که مکشوف ما خواهد بود و منکشف می شود. اصل حکم هم به نحو قضیه مهمل است. نکته دیگر این که اگر این رو به در نظر بگیریم، کشف ما نسبت به اصل حکم به نحو قضیه مهمله اقوا از اون کشف نسبت به اون تفاصیل حکم و اطلاقات تفصیلی حکم خواهد بود. و یو تبر کشف الاجماع ان اصل الحکم به نحو القضیه المهمله اقوا دائما من کشف عن الاطلاقات التفصیلیه للحکم. چرا؟ چون که ما معیارمون در مجموع این بود که میزان خطا پذیری و میزان خطا ناپذیری چه مقدار است بر اساس حساب احتمالات. و حینما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالاجماع نجد ان احتمال وقوع الخطا في تشخيص حدوده و امتدادات من قبل المجمعين اقوى نسبيا من احتمال خطا في اصل ادراك ذلك الارتكاز. خب پس یک جای ما قدر متيقنی داریم، بعضی جاها قدر در واقع اون کاشفیت ضعیف خواهد بود. خب بحث بعدی رو با ذکر یک صلواتی به بحث تقسیم اجماع میپردازیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجماع میفرمایند دو گونه است، بسیط و مرکب. خب اجماع بسیط چیست؟ این که بر یک مورد مشخص اتفاق رأی حاصل شود، این اتفاق بر رأی معین. اجماع مرکب این که وجوه مختلفی وجود دارد اما محتوای اجماع ما همه اون وجوه دو سگانه، چهارگانه، پنجگانه رو تایید نمی کنن، بلکه هر اجماعی یکی از اونها رو می گیرد. دو اجماع داریم، دو وجه از چند وجه رو مورد حمایت قرار می دن. خب اینجا وقتی که دو وجه، دو اجماع، دو وجه از اون چند وجه رو تایید می کنند، به طور دیگری به طور ثانوی دلالتی نیز دارند، دلالت بر این که نفی وجه سوم می کنند. این رو اسم شما میذاریم اجماع مرکب. اما با یه تذکر، آیا میتوان همه اجماع رو به این صراحت نافی وجه سوم گرفت؟ قبل از پرداختن به این رو اشاره میکنه که ول مرکب هو انقسام الفقهاء الى رأیین من مجموع ثلاثه وجون او اکثر. پس هر اجماعی یک وجه رو تایید میکند، برای وجه سوم، چهارم، پنجم دیگر اجماعی فرض گرفتیم نداریم. در این صورت فیعتبر نفی الوجه الثالث ثابتا بالاجماع المرکب، با کنار هم قرار دادن اون دو وجه نفی وجه سوم میکنیم که اسم این رو میگذاریم بالاجماع المرکب. خب اما اینجا دو فرض میتوان داشت. یک فرض از اجماع مرکب رو میتوانیم بگوییم که قابل ارجاع به اجماع بسیط است. به چه نفع؟ یعنی این نکته که قبل گفتیم نافی سوم باشد بستگی به لسان اجماع دارد. اگر هر کدام از اونها در همون لسان خودش نافی وجه سوم نیز باشد، یعنی دو دلالت مستقیم داشته باشد، اثبات یک طرف و نفی جنبه دیگر، خب این در واقع به صورت مستقل به اون هم دلالت کرده، این با اون اجماع بسیط فرقی نخواهد کرد و قابل ارجاع به اون است. اما اگر نه، به صورت غیر مستقیم نافی اون هم باشد، یعنی لسان دلالت اون متوجه یک موضوع است، دیگری عنوان غیر مستقیم و لازم اون استفاده شود، در این صورت میگوییم اجماع مرکب شکل گرفته و محل بحث این است. خب اینجا ما میبینیم که مرحوم شایست میفرمایند که این قسم دوم رو نمیتوان حجت دانست، که این نکته که به صورت غیر مستقیم هست میفرمایند. اما المرکب من الاجماع فان افترضنا ان کل فقیه من المجرم یبنی الا نفی الوجه الثالث به صورت مستقل ان تبنیه لرأی فوزا یرجع فی الحقیقه الا الاجماع البسیط عن نفی الثالث، و این افترضنا ان نفی الوجه الثالث از طرف این فقیه عند کل فقیه کان مرتبطا به اثبات ما تبناه من رأیین فهذا هو الاجماع المرکب الا نفی الثالث ولا حجت فی، در این دومی اجماع حجتی نیست. چرا؟ چون که ما علم داریم که یکی از دو طرف خطاست و اینها تعارض دارند. فی المقام نعلم لن حجته انما هی به اعتبار کشفه ناشی من تجمع القیام الاحتمال لعدم الخطا، حجیتش مگر قرار طبق حساب احتمالات باشه؟ خب اگر این معیار ماست، بر اساس حساب احتمالات ما عدم خطا پذیر و عدم خطا ناپذیر رو قرار بود به دست بیاریم. اینجا ما گفتیم خطایی نیست. خب اما در این مورد چی؟ و فی المقام نعلم بالخطا عند احد الفریقین متنازعان فلا يمكن ان تدخل القيم الاحتمال كلها في تكوين الكشف للاجماع المركب لانها متعارضه في نفسها كما هو واضح. صلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد.